أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه. ليس مورك نيبيته طه. سمور ليه كون مكي أنكور علوم نجيبني نجيبيكو مكة المكرمة علومك الزمان مع النبي صلى الله عليه وسلم ونمكة أحد المكي كون دين نجيبي الذي طه يميكو الله أعلم بمراده بذلك الله عندك فانيه طه ويكون يد ها ميمني ويكون يد ألف لام ميمني ويكون يد ألف لام ميم را ويكون حروف مقطعة استأثر الله بعلمها الله تبارك وتعالى عندك فانيه ونبي على طه كو اندي اندي النبي صلى الله عليه وسلم اندي انون كنون دم تبتاني سبع النبي صلى الله عليه وسلم حالين عندي مم وحالين طه وحالين ياسين كادين دوهن وحالين طه وحالين ياسين الذي ما أنزلنا من جبنان عليك إما القرآن قرآن آن محمد لتشقى هاتنفا على أدران من قرآن هاتنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم نني هاتنفا النبي صلى الله عليه وسلم جولان جان وان سلام تلا جان دي جو دي هاتم علي وانا دم قدر ما وينن هورما وينن هورما جان بو باو دات با ساوي دي على تم بين همان هورما ناني ما انزل على القران تستا على من قدر كي قران الا تذكره سونا سيفتي نير دي لمن يخشى ونندي اون كل الله قران ادرا كون سيفتي نير كل الله هلم حالني جبا فيتو نفر واجي القران نفر من الله يهدى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين نعم دالر سيذكر من يخشى اي كون كل الله حالنتي جبا كون وي من قدرك ما نكو حفنا ما كل الله تنزيلا كجبن قل ممن خلق الارض والسماوات الاولى قولوا قرآن جبني دمك تقول ليد أسمان تقليد أسمان قال الله تبارك وتعالى نني تنزيله جبني قول ممن خلق الأرض تقول ليد والسماوات أسمان لا تودي نني أونون الرحمن كنيم ويتي الرحمن كوي إند ما كجيا الرحمن هو الرحمن على العرش استوى وفوتني كوي دو عرسي فوتني قول ليد قول ما كان قال الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى إذن قوم دينا وني قدو عرش مورو فنون وير الرحمن على العرش استوى غورو غور ميلي الرما مالك رحمة الله عليه وبيدوم وعارف نام دار هنا الله وني ردو عرش مورو إمام مالك بيمو الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة obi wonde anne woni do arsimum dum na anda holno woniri hay goto anda wiide na namda na namdo jaakay din e bi woni o khurujuha akhrijuha hadal munafiq jaltne man o munafiq hedinon o sahabi bi ay alla kala to gonda ena don naam alla kala to gonda ena don e gandal mu alla kala to gonda ena don e gandal mu me zati makko kango alla tabaaraka wa ta'ala woni koy arsh kadi dum ene anda e naql e aql fuf woni naql to batte manan ko janga Allah tabaaraka wa ta'ala ene yel afa amintum man fis samaa'i an yakhshifa bikum al ard mbele on koolima gondo ta asmanu on koolim o jograani yel bindi leendi les modon hol gondo ta asman ko Allah tabaaraka wa ta'ala anil sallallahu alaihi wasallam ene yel irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa'i njurmo de gon wonbe leedi be gondo to asman o yurmo on hol gondo to asman Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala en kadi ngen ilayhi yas'adu al kalimu at tayyib wal 'amalu as salih yarfa'uhu ilayhi ko fewde Allah yarfa'u amtate al 'amalu at tayyib gol golle moddi al kalimu at tayyib halaji moddi du golle moddi halaji moddi ko bamtare hollu ko farate do annabi sallallahu alaihi wasallam de rayrande asra bi abdihi ne wayr baytul miqdis ro fay fay ko do firti alla tabaaraka wa ta'ala zaatimum woni ko do kono gandal alla ko ko filti ko dum woni imanagal ahlus sunna wal jamaa kono alla woni do wana hajima na hajima alla woni ko do gas ndo manaka ar-rahman ala al-istawa lahu yana wadani mukangu allah tabaaraka wa ta'ala ma fi as-samawati kuwani asmanuji wa ma fi al-ardi kuwani leydi wa ma baynahuma ikuni hakul koko wa ma tahta ath-thara hay kuwani less amuntu amani ko amani firti kangu andi kangu amani fof leydi asman ko hakul leydi asman thara ebi leydi sakitini less nani وما أنتم كنكو الله تبارك وتعالى وما تحت الثرى يكون معنى لس إن تجهر بالقول الذي ساحالي داد دو فإنه نكنكو الله يعلم وما أنت أسر خسودي وأخفى يكبرني فو سايدي شودا سايدي برنا والله تبارك وتعالى أنا عندي يعلم وما أنت أسر معنى خسودي ko wone bernde ko miijida e bernama ka halaani Allah tabaaraka wa ta'ala en andi ko miida gijam arme halama do hunde sel yo haa hakkuni men Allah tabaaraka wa ta'ala en andi men ka ko miijida e bernama wono man ani adu ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur men ay gite ko pataade be ni ade hala gite ko Allah na andi ni ko miijida e bernama ko Allah na andi ni وَنَنَ اللَّهُ كَعَلَّ لَا إِلَٰهَ دَوَتَيْلُ عَلَىٰ إِلَّا هُوَ سُنَاكَ نِمْتَنْ من دواتها نفما واسا لرلو جمع لر لها دواتو لر لها دورو فعلا قوت كو جيدا ايدم ادوائي رو دو قردم كي بادو آن تي كنن نفتاما نفراد كده نين يوم القيامة نجدد دوغما نجدد دوغما له الاسماء الحسنى الله تبارك وتعالى انا جوغي ان دموت imbi ko ta fadde jeena e jeena inde Allah tabaaraka wa ta'ala inde Allah tabaaraka wa ta'ala no way gudi do ni annabi sallallahu alaihi wasallam diina duaw umyan allahum inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika madhin fi hukmika adlun fi qada'ika as'aluka bi kulli ismin huwa lak anzaltu fi kitabika aw allamtu ahada min khalqika aw sa'athata bihi fi ilmin ghaibi indaka inde ne jippinda e deftere ma walla ko janginda goto jiyabe ma walla ko moftuda ko antan inde ma ko namdo kono e gandaade de kam ko ci bandi jeena de ganden de en Allah jigi inde moj inde Allah fokkati manan ko moj Allah wi wa hal ataaka mbele arema annabi sallallahu alaihi wasallam hadithu Musa ankam hala Musa hala mai ma ani on ganda e Musa ni hala ma fari tissa Musa go hol den mi wi non koreji di mbi Musa kam so dawante hirndof Qur'an so na jengi sanani Musa to boy manan sanani to wara manan mum kilo mo hale kan gudi hale de annabaabe Qur'an wa hala ataaka mala arema hadithu Musa yawtari Musa izaande wi naran jeyngol fa qalu wi li ahlihi wa nande koreji makko jum suru makko wi ahlihi koreji makko um ko so ngonedo inni numina ana sumina ran jeyngol la alli ya maju atikum mi addana min hatu jeyngol to bi qabasin do chotal aw ajidu walla mi tawa ala naadu jeyngol lu hudam manam pewo mon holla mi lawo de ummi maden o mo hota hankanto ayni dubi makko manan jeerde walla saf o yobama o dani chuddi do mara kanko Musa alayhi salam e bi o yihi jamo majji o soynima foyre ko nyakere kam na wayi duppa o wi jom suudo ngonedo mi yaha ngol jeegul ma woni mi addani on docal on itima walla kam mi tawdo mon holla me lawol di hen laami en jeem jokken nani won haaju nonno lali atikum bi abi qabsin aw ajir ala an-nar hudan tewal ko mon holla mi lawol ko mon holla mi lawol alladhi falamma ataha ndeno ari o yettima do jeyngol gol wondo likki kubbanno ki nudi onno da ya Musa ehima Musa inni ana rabbuka min komi joomi la ilaha illa Musa yano jeewi jeegul tan o yettima tan ya Musa inni ana rabbuka min komi joomi nani fa khala'na 'alayka burtu falama innaka na'an bil wadi al muqaddas gonda koyl chaangul cheningul duwa ko ningul wiete gonda ko chaangul cheningul en wi'e duwa nani mbadde burtu falama Allah tabaaraka ta'ala do haal heba do Musa ibi risala do Musa ibi man nelal Allah bi mo wa ana akhtartuka min subi mama indir yimbe ma wadano fastami hedo lima yuha hedo ko jogurmi haalan dema ko wahyi ko kaalum dum ko hedo ka cubaado ka nelaado ka nelateedo wadde hedo ganda sahi ganda ho kaaluida fastami hedo lima yuha ko kaalantada ko mahyeda ko وَيَمُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَوِي إِنَّنِي مِنْ أَنَا اللَّهُ مِنْكُمْ يَا اللَّهُ لَا إِلَهَ دَوَرِيَ عَلَى إِلَّا أَنَا سُرَا مِنْ تَنْ رَوَتِي دَوَال نْغَالَا نَفْمَا كَاي كُمِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى غُوتْ نَانِي فَاعْبُدْنِي وَدَرَوَ مِنْ تَنْ أَنَّ بَابِي بِي فُوب كُدْنُو نِلَا يَوْمِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَوَرِيَ عَلَى سُنَا اللَّهُ كَاجُو تَنْ رَوَتِي دِي وَنُو اللَّهُ أَدِيرِي إِمْدُو هُيَنْ دِيوُدُو wadi saay sa fu adal mission an nabi ko yo siftine woni jijir ko aduno en ko ko yo ndew Allah kanyum gortan waddu mon tudum kala annabaabe dum kaydi annabaabe fo jogi ko din islam annabaabe fo nadan no ko la ilaha illa allah wa aqimis salata yimnu manan julde li zikri mel chiftorani wala sa siftori julat ne be jul saay sa fu ko sa naati hankandi ndaata jeefe aduna naati hankandi haajuuje mbalen do ha waqtu ni ummin juuli ay kadi hakillaami hin garta Allah subhanahu wa ta'ala ngande won ko addi en do hen kuccirene Allah ngud sispanne golle min fof fayna salliginaat fayna wiide Allah buri mawnude fayna innude Allah yettude Allah fodde ko maccino 5 minutes kadi e hedi garta juuli de addira ko hadi sinno ken dunnanobe tan UN ja so boy man jeejini bon ko aduna saay sabri ngar mbere may ciirta Allah subhanahu wa ta'ala Allahima inna as-sa'ata ayna daranga atiyatun ko arat darbo arde war Allahu wi akadu ukhfiha kon non modu jaba suudi wala modu suudi dum yimbe ganda fande daranga arata daranga hay gorna daranga hay annabi sallallahu alaihi wasallam andane daranga arade nani daranga Allah tabaaraka wa ta'ala inna as-sa'ata wi inna as-sa'ata daranga aatiyatun ko arata aqad ukhfiha man yaba suddidum dum non ko li tujza mel yobe kullu nafsin kala fitanu ma tas'aku gollino nani adar daranga ko ha gor ko yobe ko gollino naam bidin Allah tabaaraka wa ta'ala goto yasalunaka an as-sa'ati ayyana mursaha fi man min ikraha Allah yuk ila rabbika muntaha Allah nani gandal daranga wa Allah nandi heddi non goranam onno jamaragal ne heewi be mbi yaa nabi sallallahu alaihi wasallam kanyum on hay leedo duubi kanyum je duubi ujine lumti makko be gorho je manan duubi temedere ko heddi ko joni aduno ara garanti joomi hen sa yimani ko soñ soñ daani ni wonbe daana kuti kanyum di garanti aduno binna ya salaam mo hadani ba mum may on wa heddi daranga daraati daranga hay goto nan daranga anil sallallahu alaihi wasallam ga accani en andi wuldo to ne man lum to be hunayo kanko anda Abou Bakr ma may jinn bedum khalif dewnen Umar dewnen Usman dewnen Ali kanko o yanu kare kare lum to be me dan win non de non daranga Allah nan andi dar de Jibril nan de anil sallallahu alaihi wasallam akhbirni an as-sa'a hadisi Abdul Umar bin Mawjudo ko wimo manil mas'ul anha bi alamin as-sa'i nam daado gudaali nam dido en poten gandal de non daran ko Allah nani man nani di daran ko Allah nani te non so mi di hulbin don tan bi yo ngando aduno joomi joyi garanti non ko beta yo ngaddu enda minti yo ngaddu akaru allahi fala yasuddannaka anha wutu firlite manan ga manan di managal man la yu'minu biha mo goddinani wonde darangana ara on bo tade ak gogni de daranga nara de wonno hefer be makka wala kefer fof ni gonen daranga nara teno on wor fudi ande daranga ko arata wattabari hawaahu belaali munu fasarra o halki gonan dargan ara woni wadde ko wela halki Musa du badi halne Musa andu ko Allah tan rewate Musa jul Musa andu daran ko war nani du Musa adi halne firti ko gollo gollo kala o golli daado ko to yoboyte Allah no wi ma tilka bi yaminika ya Musa Musa holko jogira e jungo ma nyaama ko jungo ma Musa jogi sawr an gayna ko joga sawr kala Musa neddo nambo ganti ko haa atira attachio makko wonko jinna hala dem ko jogira ko ha ha ganda ba an jogi sawr kay sawr kala Musa hi asaya ko sawra wundo atawakkau alaiha ko jum tugortomi wa hasu biha ala ganami ko kay kurli sun biyam Musa dañi sefene yaade hen nani wali fiha ma'arib ukhra mod jogi hen haaju goddi so mi manan ko kochel mi filtina so won ko fere mi wadda sawilam mo jogi haaju goddi kono principal kam jogori umudo tugomudo modo modo so girbeem kono ma haaju goddi ngal wali fiha ma'arib ukhra qala allazi mu'alqiha ya Musa werlo sawruma kon sawru jam werlo sawruma falqaha Musa biddi sawrundu fa ilahiya ndike yo sawrundu hayyatun sawrundu hayyatun tasa wonti mboddi woné yaade wonti mboddi en woné yaade Allah holla mo khalisaji de wonno anibi jowr khalisaji han ko yaron woné lan kalo wi khuzha Allah mo jaggu sawr e sawr wonti jonjoni ngolwa tan jaggu sawr Allah khuzha jaggu sawr wala takhafurun sanu'iduha mamim battundu sirata hal ula nundu wano adani mamim battun non jaggutam ko jeji sawran sawr wajin no wano dum do ko kuram yiru ay ko dum maade ay ken ay ko hawni ko maande wonde Musa ko anni wedda sawran wonta ngol non mi mi jaral go non jangano andi serbe serbe sal sal be non jabo bay gurano mbay qur'an jono hen goto no julna han ene jangado qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hi hayyatun tas'a de hayyatun tas'a mbudna ya tan de hoy hoy jamaa den bakere hoy mbudina yes mako de ni raba jamaa tan wi hoy tan o dari o yon sagudu ceno goto en sagal mako ni way qur'an tan o wi mu khuzha yatu o wi dum o wi an arjab khuzha o mura o wi an arjab wana ko ko jis mu ay nan wanda se te so ko na o talan talan khuzha samiya sirat alula alladhi mo dum ko ay alladhi fayde alladhi mo dum do ho samiya sirat alula ali wad mum yadaka tappu jungo mango ila janahi ka fewde mana e les natma ditu jungo bitirni jungo mango takhruju bayda say mo ngel ko ngonde e den vital min ghayr suu tan ko do na rek warama tan tal mana bar sona hayta karim musa wad non ali ayatan ukhra dum kadi maade wonde wonde ka andi say hibe aybe ka andi ko be yeddobe so be jeddi non kollabe nani be ganda ka andi ayatan ukhra alayhi nuri yakam amin kullu ma min ayatina al-kubra min kullu ma kayisaji amin mana mawdidi kayisaji mawdidi min kullu ma ha alayhi ma nalam misibi mama mi hokima kayisaji mi halani mission ma joni izhab ila fir'aun izhab ila fir'aun ya fatu fir'aun innahu fir'aun daga o diwti dortode fir'aun de burtini ya firan ko burtini sabi fir'auna wonno tan ko lamdo misra joni firan ko woni allah ya firan ko burtini innahu tawa ya firan burtini musa non do dañ mission mawdon fi musa ko baddaado leydi man ko baddo neddo yene dogina yile kadi ko galle fir'auna ni hino musa yi woni dubi sappo ladde dañi galle ni arta yida ci tawon deje musa wiama galle mo ni hino to warno neddo to yo ya kadi gondu woni be ko Allah ya kadi kalna dum gonga furu qala Musa ya rabbi jawam israh li sadri ay do do na Allah aji kono to Musa bi no ya Musa Allah jew mo nam nan ton dedam nan ton neldu ni Harun jewon Allah ala yarnaani Harun yarnaani Harun ala israhali sadri o wi uddi tanam manan de bernam bernam yaaja mi wa woronda de responsabilité muñal neddo gono gardido yo neddo jaaji woro neddo paado woro neddo joptotodo yo won manan neddo muñowo jaaji israhali sadri ko yaajanam beccamde yaajanam bernam mi waawa c'est porté ko heewi mi wi'e ko heewi mi dejje mi wi'e ko heewi muñe mi wi'e ko heewi manan mi dejje tawbana banante wa yassir li amri newna nam fiya kam wahlul uqdatan min lisani ittu teppi demgalam ko bi Musa takku demgal wono waan haldeni fi demgal ngal wilito mi waaw halde mi waaw yitindi manam mission nani yafqahu qawli malam ba faamde ko jirmi halde ko ba faamde mi nani jirmi halde waja'al li madanami kadi waziran ballo min ahli tawhi kuli jamjiya yana kadi goddo mona wallami mona sawndomi o do mission mi goto wadu gani min jimno jetta ko haruna akhi ay haruna bi nenamo yettaw en bi non haruna hecci musa mi en bi haruna hecci musa musa mi ndira haruna mo haruna musida mo mi manam wasdud bihi azri simbiniramo man dongalam gal kejam ki washriku fi amri wan min denda nelal gal min denda min haruna min denda nelal gal kayinu sabbihaka kaseeran min bir min ba subhinde mako heewi wa nadhkuraha kaseeran min jantama ko heewi innaka kunta bina basiran sabian ala yamin al andinu min gori e neema dokuda min o adani min bay bir min baabdu mana wadde ay andam no wayata de won misrana keewi gorno ko Musa mi ji hu yo walle ko goto ko reji mum kari ko reji makko buri badade ko mumni Harun mbad nendal be nenda annaba gangal o yidi rendude mo hay anna baga ma sha Allah ramon kali manan lam walla gal allawi ma qad uti ta rakam sulaka nyaguni ma ya Musa akordam dama ma wa akordam ko nyagira ko jabana wa laqad mananna alayka marratan ukhra Allah tabaaraka wa ta'ala wi min dukima mudde min mudde min mudde no ma ko adi hande ay joni min badi ma annabi anyagi min jaa min jabib min barni no modjer kadi ko adi han lawol gongol min barni no modjer siftor hay sa siftor rami halama iz awhayna ila ummika de min bahyi fede nenema min jolne berne mudum di jibin mande de Musa jibinade ko fir'aun ma dikre kala jibinado biddo gorko yo ware yo adde ware sabbi wilewe makko mbimu bonnata la makko gorko biddo gorko bono kala dikre kala biddo gorko jibinado yo ware yuma ko no jibini andi hen neddo wa jibini hu cire wara andi kadi baawa nawdi be ndehe warobe ndehe bare bingele mi jinni gure ndehe bare hol fere yimo gornam andi hen Allah jolne bernde yumu Musa iza hayna ila ummika wana Allah ne le yumu Musa wala wadum anid fa Allah jolne bernde makko yo baaje pele makko yo wadir ni deedo fere are makko iza hayna ila ummika min bahyi fede nene ma ma yuha ko era ko min bahya makko ko holko min mbi anatri fi tabuti ay weddo mbadamo e kees addu kiti ha fe mbadamo hen fag fi yam mbeddoda mbada e ma haya so won ko ciudo kam so ni yidi ni ha so bari kam ayi ayi ta gon haydu no musi feewni kees na weddo hen bi mu jibino en musi ko han kanti fe datti ala ndari ala sa gonno fayulqihi yam ma yo ngo beddo mo bisahili wadi am fongo ware fongo garato ay so deri mo ton ya khuzu adumul li wa adumul lahu so tawi o gari do fongo do ganyame ganyama ko fujatam firawon ganyamin Allah tabaaraka wa ta'ala ganyu Musa yetta Musa alayhi salam taw ko hawo sino firawon gardanon bingeli yo gardanon do bingeli wandane firawon jabata kono gol ko firana ko tan ko koy men bingel hoci bingel ne bingel mawni don ene kadi isso ma atu dangi goddo be jidde dangi muyno bingel be donki be gattir ko yumu Musa kadi kanyum muyinde bingel ene muyinde be yumene yobbe ha biddu manam mon ha Musa yetti ko del tribu ya Allah tabaaraka wa ta'ala kul bin biya Allah uddata jor nebi yo jogu imana gal tan kala Allah uddi damal ma uddi dami ha kew ma uddi dami ha kew kala sikani balal al arda kala sikani naam Allah yo alqaytu biddimi alayka ima mahabbatan gilli minni umrade am nan bammi kan do mana jidaadu yimbe hebe jinna yo hay fir'auna yinma kala jido makari mana yinma Allah yo musara mu jidaadu musa wu jidaadu walitusna ala aini madrimini ko ha ne hoda e den kam min Allah tabaaraka wa ta'ala mbere mana hakkile neena ma deje ne hoda da da hisa Allah wadinni Allah yi samsi uktuka ne ban debbo mana yahata imbi o wete ko maryam ban debbo musa imbi wete ko mana ko maryam mbere ko maryam yum mum isa o wala ko maryam goddo Allahu a'lam nda maryam yum isa wete maryam binti imran non wete kamene ni ma taw hor on onde gora minyu wedda e maawen de kanko ko debbo mawdo seede kanko bo kanko ci musa oron kit bu makko ne dide mo yoya ba jew haw jew bi ngor keso jofoy be sa ana baba teet haw yi kes jofi sar galli firawnen firawnen je ti kes nabi o yi kan o tay firawnen ngote pole minino en jido fataqulu bani debbo o wi ala adullukum on garta mi hala non ala man yakfuluhu mon nehamo mon wawi muyninde o muyninam faraja'naka alladhi min gartirma ila ummika fayde nenema kay taqarra aynuha bel berne mum ne deje taqarra aynuha ko bel berne nenema ne deje hankanti kam hay sinu musa wino mi jaggano goddo muyninin yum musa ye bi goddo no muyninen berne mum beltano fe kono la astima hajjud mako muyn berne mako de kay taqarra aynaha mbele der mun de wala tahdanu sunnata dum go Allah wi mi hokkima neema neema anna bagal joni e neema mbadam mamin jimin dawi ma hokkuma kan neema goddo mako dok mbadam mamin Allah na sittina Musa neema ji baden o wi waqatal ta nafsan barda kadi fitad misra be bi ho qibti Musa o tay ko qibdi en habay gore e koreji makko adan o tay ko on habay gore e koreji makko o jingi tan be ciirta jango hado tawi on kadi na habbe nani on kadi wi mo yar o jingana dum o wi ma an nen ko ni ngurda o fayo on tan Musa jidda o wardi min barduda ni dan kini kadi yo Musa fili ziyati bi angane man di andama ko ni warno ba ma dan go Musa yi wa qadal da nafsan barda fitan fa najaynaka min danduma min al-ghammi sunu wa fatannaka min jarribi ma futunan jarribu yaji kewdi ndeysan nokda jalta anda bonto padani na da ladde hada yaha ada filta ada yaha ada filta ada yaha ada filta ha jettuida madian jidda madian gonda to gonda gayna e biya mo tey to biete ko shuaib kono Allah yaano biete ko shuaib nena yaano biete ko shuaib biete ko gorko moj gorko moj on tey to mele ko shuaib Allah wana shuaib pourtant shuaib jeno ko madian tan ko kanyu ay taw wana shuaib ay gar won soyibu kono kam nassa ko soyibu soyibu hanni bar mo tawno tono wi gorko mojo wiyani ko hanni nan o yi summa jiita cagal dum garda ala qadri ne fodde ya musa aywa nan wa fatannaka min tinni ma futunan wa jaribaji kewri min kulluma musa nisa fala bi sanyi da sinina dubi sappo fi ahli madina ay wonde ci to madina nan ando halde mabbe ngayna dubi jeetati dum ko tengi dubi didi dum ko wess dum musa golli dum ko jeni kay debbo wi ko ne kay debbo weban dubi sappa dayin fu neya deb adum sa atel sinen bilden jaxata res sinina dubi sappo suma ji ita tagal dum garda ala qadrin e fodde tagal day dum chaban nay ya musa ya musa wasdara'tuka o wi chubi mami li nafsi chubani mami horam o wi idhab ya anta ar wa akhuka bi nene mawo frer mawo haruna njehe manan bi ayati nawran kaisaji jenay ndukumi on di ila fi wala taniya tewoto ngami fi zikri e jangtaadi min Allah tabaaraku ta'ala njehe nawe nelal ngal woto ngame e jangtaadal tabaaraka wa ta'ala neddo seeta e jangtaadal tabaaraka wa ta'ala ida baaje ila fir'auna feeri fir'auna innahu tagha njeer fir'auna fir'auna ko burtini ne tagha tughyan burtude yo beewi kono ko burtini sababa tiwi ko Allah bunin hem ko Allah no barne hamni barne kamni kono kadi ko mi Allah burti kono non de dum fo e waade non faqula lahu qawlan layyinan so njehi kalde mako hala nini ka melo marta la allahu yatadhakkaru aw yakhsha nawadi o jaba waji o wallahu la allah urto e ko woni do mum ko nay ndu wadi sada waji o ned ko woni cendal ko pop ko woni cendal ko pop hal jam jam tan hay sino jaro sangar sa tay jar sangar bidma an sangar ma kharmudo tay ma min jegi burta ko baala hen kono sa wona kalde hay mum tan ma fam taw taw njettaake don wana jaay asalibu da'wa nuddu feede lawol allah yaadul jamjam e mbi goto goto meedi adde harun rashid o harun rashid hande mami waji te mami sattin waji haani ala yaadul jamjam burdo mo mujjude ne la may burdo mi jaasde kon wi'a yo haldu jamjam musa burma mujjude ne la may harun rashid buri mi waji haadu ne la may firan buri mi jaasde kon allah wi mo فقولا له قولا لينا حال ما حال نبي كومول نبي غول ناني كومول نبي غول نون فيتان حال هنا غونغ دي على حال غوغ فدان نو خالدا غونغ غونغ اي دا بوني اردنا فران وند يدي غونغ يو اردو بان جم جم ناني بلي فرعون ان سيف انا باچو ولا ولا ما نقول قول الله نعم بقولا بيم قال قال ان الله يفر فرعون كان غي هارون كو برلم برلم مودو اري مكدو جي فرعون نجي هم باجو ديدو قال بي ربنا جومع من اننا من نخاف من كل ان يفرض علينا اننا من كل اننا من نخاف من كل ان يفرض علينا ديو بيوتاي امين ديو بورتينتاي امين ndew hen ro lepp fami mbi tan yo warani ala o aw yatgha wallo moni kino do amin min kul sami je ko dum min danya tur qala alladhi la takhafa wa tukule innani numin ma'akuma amdo wonde mon asma'u mon nan ko halate wa aramu yahu ballate ay alla wonda hay ma koy nandi mum min dadde mum wana wadon badda balla koy wala ko foti nani zati alla en kaaji to bennito woni ko taarshi alli innani ma'akuma asma wa ra nje ko den ka Allah gondo wurkule fatiyahu fayata makko gare e makko so njettima fa qula bi yam inna min ar-rasula rabbika min andi fu Allah nilimi nani ko al dilimi gare ma farsil ma'ana bani isra'ila Allah dilimi ni min gare ma ya tuttu min bani isra'ila min itdu min min fadir sham wala tu'azzibhum litud ay gorna bani israila fir'aun ko yiqibtina be dia ko kopt fir'aun jeggir metu men macu en gollil wat men ligiaji bondi en tortire en liggina be ngari ko rimdinde ben bani israila musa ko dum nelda nelda ko wadi revolution yo be do man dimdina toje neddo han en liggoro dum hotoro dum wara hono islam man jebi nani ligiaji musa e mbadno wala to azibu leptube sabi obe be gasanno e be maha e be ndondo ko teddi e be mbata tan a famata kala ko no sabi e be mbata naam radji ina ga min gaddanima bi ayatin hujji min rabbika umrade jomi wonde ko gonga o Allah nilimi nini be kollimo kay saaji Allah tabaaraka ta'ala holli be ilay sawrundu hay jungugo hay kay saaji man go jeenay de ko andi be febidaki nani والسلام كسل على من اتبع الهدى يوون دهو ده فيوال ناني اننا من قد اوحي الينا او من بحياما الله تبارك وتعالى حالني من ان العذاب نلبت على من كذب من كوي مان تنود كومين غديكو اي مو جليد كومين غديكو كو مان دنا لبت ادون لبت لاك وتولى بورني برومتي ناني وتولى بورني برومتي دوني فرعون نشتر tirana meedani miijade neddo suusi haaldude muudum sakano wiide min yimi wop beero be liggo to yimi addu en adirim dina la liberation yimi am adirim dum men firawno wiibe qala firawno wiibe faman rabbukuma ono hol jom min do leedi hew min wiyete do woni alla ono joni bi don ko alla ni don hol on hol alla mon mo hol alla nel do no qala faman rabbukuma ya musa musa hol jom on dido nani ko musa kam do halde nani اقتصر عليه لأنه الأصل ولا دلاله تبع ولي مبيدي قال فما ربك بيا موسى لأنه موسى عدي نلت كو موسى نلنا موسى ندي هارون جاهل ويكون موسى ون سيف ميشو موني فبدي فوق بأن نبال كون موسى ون سيف فده موضوع حال قال موسى بيمو ربنا جومي أمينك الذين أون أعضاء كل شيء دكرهون فف أعضاء كل شيء دكرهون فف خلقه تقورمهم kala woni no dañi ko Allah hokki ɗum on Allah summa hada caggal ɗum o fewni ɗum o fewni hay kuulo goto mo fewni mbewana andita yaata daña ñamde sa uddi ɗo mbewa suba tan fayta ladde ene andi fayata jeere fayata nayi sa uddina andita ñamata andita yarata qala firawna wi fama baalu lqurunil ula i joni ko kalɗone leƴƴi ɓennude ɗi gilay nuhu en hud en lut en salih en ɓen ko kaldon hen qala musa wimo ilmuha gandal mabɓe inda rabbi koɗo joomo fi kitabi e defte lahul mahfuz majjata noɓe goruno e koɓe golluno allah andi allah andi min toppio kaldumani ɗo ko allah andi te la yedillu majjata la yedillu rabbi joomo mana majjata wala hen sa mana e jitta koɓe mbanno ko fo allah ne reni allah majjata e jitta alladheena on allah ja'ala lakum al-arda badan dum leydi ni mi haadan ene wetti wa salaka lakum o newnani on fiha ilayhi subulan laabi wa anzaru jippi min as-samaa'i asman ma ndiyam fa akhrajna bihi wa yaltini ma ilayhi azwaan fa akhrajna bihi azwaajan fasunaaji fasunaaji leydi min nabati shatta e puli sherdi puli e gonnan puti dum ko dum ko naawi ownal tabaaraka wa ta'ala o ma halana fir'auna Allah yi hadi kulu nyame e ko woni leydi he ko waraw an amakum ngaynon hen kadi jawdi modon o mo limtana fir'auna nemaaji Allah wadani dum o Allah baddu di yo nemaaji takdu hunde fo dokkudu hunde fo nemo kolludu hunde fo lawolo ko Allah deni limi nani inna fi zalika woni dum do de la ayatun taskuyaji dulinno ha wonno jomen hakillaaji kala joom haqqille so teskima ma andu Allah tabaraka wa taala ina wodi so tawi a ƴeewi ndiɗo leydi ndi westude ni ɗe maaji ɗe caali ɗe kuuɗi goto fof en dañi he manan ko ñaami en dañi he manan ko yeri en dañi he manan ko suurori guilay yimɓe ha e jawdi ha e foof andam Allah tabaraka wa taala so yeɓatti haqqille andat o Allah tabaraka wa taala ina wodi manan ko bawɗo alladhi minha ko e leydi he khalaqnakum min tagi on ko e leydi he alkawadi min tagi on ko e leydi he baba adama ko hen taga ɓaade baba adama ko hen taga noon ndeke ɓiɓɓe adama fof ko hen taga nani ndeke neɗɗo fof mana ko e leydi taga kadi wa fiha ko e leydi he nuidukum min mbattata on so on maayi ko ɗo min mbattata so neɗɗo maayi ruhu o yeehi heddima ɓandudu ko ɗo wattete ɗo ittunoɗo ɗo wattete wa min ha kadi koye leydi he nukhrijukum min jaltinto on taratan ukhra lawol gongol so tawi ummital ari kadi min gara min jaltimi leydi he ummitu ɗon goto fof ruhum artire muɗum daro yalta nani mina mbi mayiɗo so maayi aɗa ɓadi gabri a ƴetta goɓɓi ɗi leydi ƴetta won mbaɗani mbiya min ha khalaqnakum wonde ɗe mbiya wa fi ha nuidukum tata ɓerde mbiya wa min ha nukhrijukum taratan ukhra mbaɗa e gabriel keɓɓe fof no wawi wadde keɓɓe fof ene wawi wadde ene wawi kadi mbaɗami waɗa goɗɗo waɗa tawana neɗɗo goto waɗa so ne ɗum sono ubbe eywa sono ubbe la goto fof sa yide mbaɗa minni waɗa goɗɗo waɗa e neɗɗo mawi ɗo mawi ɓe mbawi wadde tarasnokoa ولقد رأيناه ولقد أريناه من كل مكان فرعون آياتنا كلها من كل فرعون كاي ساجا من دي بوب دي من غدنو دي بوب من كل فرعون من كل مصور من كل مجنو من كل مفك مهلدال كراي دوندو ان فرعون دوم ميجان دوم ني فكذب وعصى فكذب وعبى وبي وبي وانا غوغا فنانه بليو وسلي ورنل تبارك وتعالى وبي بليو موسى وبيدن الى مفونتا وسلي قالوا فرعون موسى اجئتنا بلنغردا امن لتخرجنا وها انجلتنا من ارضنا الى امن اي موسى عبد ما هو يلتني من ليد امن دي بيدا يلتني من ليد امن دي بسهرك سب بليو ما يا موسى يا موسى جوني كا جنغور بليو ada way ali art ali ali huli binamin ali yalti ni mana mis numa duma do hen so tayu bilew ngadda ka ko do woni fala naati yannaka mami ngaddane bi sihri bilew misti honum kala ngadda mami ko bilew honum rendo mabbe kambe misrnaabe on saha ko rendo yaani be bilew no feewi e be baawi dum mari an Allah tabaaraka wa ta'ala holli Musa ko debi nande bilew ha so be ngaddi bilew mabbe ngu bilew Musa ngo hippodum mana bilew Musa kay saaji Musa di kippodum mamin ka fereno be tayo bilew ngada ma tawdo faj'al wad baynana hakuna amin ma baynaka hakuna ma mawidan fodore jaggel nyalaw mo badde manan bra wawdi la nukhlifuhu min lunda ko nahnu minen wala anta annaka la lunda taako makanan jettin nokku suwa makku ko manan fod hakuna wurda digal wurngal potentu nani potentu gala Musa wi mo mawjidukum fodore meden yawmu zinati ko nyade julde nyade bi nyant sonde yimbe fo ngara wa an yaktharun nasuha yimbe fo man kawra betal potent yawmu zina al yimbe fo ndigi fet ko nyade feto men feto aro dongo ko nyade hen taw ngadi gure fo ngari ay goro gollay kadi be nyato ngara potent nokku man mbadde hankan tesat kullu ndere mo joyden ko ayne Musa bi ni hankan Fir'aun wi adi ko bilew be mbaddi man te ebe potta ebe mbadde buda wawde fata wallahi Fir'aun tan Fir'aun hankan rumti fa jamaa kayda huuri ndini feerem nani jom conseil mo noddi eden be do ngadde meden en ngaddi bilew pour yiddi hepto ngone do mo ko joni eden mbadde hankan ti ko wete no te ni eɗen mbadda mana kawgil mataw eɗen mbadda kawgil ngare summata caggal ɗum ñalawma o ari hankande mbino nde ari hankande ɓe yimɓe fo jetti ndeari qala lahum Musa Musa wiɓe woylakum ñala bone moɗon la taftaru ala llahi kadiba kono woto mbadde Allah mana woto pene e dow Allah tabaraka wa taala woto mbadde Allah mana goɗɗo woto ndewe ko wona Allah woto ndewe Fir'aun eɓe woto kalkole ngare gay ngare min ko min elaado ko mi andi bi ngare ndewe am woto pebirnde Allah fenade fa yushitakum Allah halka on bi azabin lefti wa qad khaba suyi man iftara kala pendo e Allah tabaaraka wa ta'ala kala pendo e Allah wi ene jogi ko jogaki wi ene wawi ko wawa wi ene andi ko anda en noddisi manan ko wodani yo andi wadi ko boni fatanazau be podoniri amrahum fiyake mabbe bayno makko mabbe hakkude Musa e mawnum o wa asarru najwa ɓe gone manan suudde haala ka nani ko mbiya ona kam ɓe kam on ci koɓe gomɗu ɓeme koɓe gomɗuɓe kay ɓe o hafde kewan fen wallahi wona gonga ko yidde naggam ko yidde naggam tan a gandi goto fof no haala sarroto e wuro tan goto fof ene ɓurma mana lesni ko ɗum tan kam gone haalde Musa en kalu ɓe mbi inna haalayna e ɓeeɗo ɗiɗo la sahirani ko ñangotoɓe ɗiɗo yuri dani be jidi an yukhrijakum ko be jaltino on min jaltindo on min ardikum leedi mom be sihri ma e nyingi mabbe wayalhaba ben ja e nawal bi tariqatikum muthla lawul mun moddul gol pewul mun dewdo gol labo mun gol be jaado hen yaw gornam hay fir'aun ro lawul moddul jogi hay fir'aun nani ay neddo kala ko neddo jogi wana ko dum sinku ber kono moddi kono ngare ko jigi ko wala ko barke on nanodu war men nodde cubbalu men ngare codi ñul ngare codi ñul hen nanata dum. ko jonna won mo bido tefan ko segi ga be jodi be ma fayba ne fayba non taw ko mi teb naam e mi Musa e Haruna njidi ko nawde lawol mabbe mujjol ngul itabe ke kete jonno fa ajma mo kaydakum jodon bendine dole mo fonu poti sembe mo fon garon wore en poale wile bi wawbe fo gardoya sumatu safa soro ngara garde ara hollude mouvement wonde ko don keewi wa qad aflaha malama hande malama al yawm hande man istala kala kawdo hande kala kawdo malama so en kawi hankandi enen wile be arbe kala poldo Musa wonta conseil de spécial wonde firawon hankandi hande kay malaram ko kawno mi jii ndebe jettibe neri qalu bi ya Musa ehi ma Musa imma an tulqi ma wuni ko aver lo sawruma wa imma an nakuna awwal man alqa wala min min gado werlati jon jonu jiruda ma wuni aver lima ko jogida ko an hada fayi aadi mo jolde a wadi ko jidda wadde ko wala min gado Musa na dib jidda dadi bi sikano so banni han Musa dogal so banni Musa ko ak sabbi sikano ko dogal Musa ibe kala Musa ibal alqu medde wono fudde kaddude tanan gandi be naati mbadi seri mel leji mabbe jinni Musa nangam mbadi ko mbadam gey mbadi fa e berli boggi mabbe de be berli fa iza hibaluhum da yo boggi mabbe wa isiyuhum chabbi mabbe yukhayyalu ilayhim ina ara e wawi e mabbe ina khayal min sihrim sabu nyingi mabbe annaha tasa yesobi ni chabbiri e boggiri mbayi ko non dar moti barol ene jahani an nyango rodo bayil taw darde ma wana ko wana hakiga ko bayil ala darde ma cika u mundo dar dio min jim don dari ne cika no baro deri do ni tan ko ko likren deri do nan wani khayal ko nan wete pular imagination ala ba imagine tan bayi ma ko no baro jahani de be beddim tan wayno ngan baro jahani ay den tan beddim bo giri hangi woni haydul hadan nakati yelle ho ngolwaji to kosi yelle ho goro fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa aydo tam Musa huli dum de roma few han dum de hande roma few Musa huli yono Musa wal tabi'a neddo nuhula Musa huli allabi qulna min bi Musa la takhafurhul innaka antal a'la fa awni polo awni bawlo hande wurhul nani wal gibeddo ma fi yaminik ay ko jigila juma ko be sawrman dum beddo ana wadi to hen entraînement ici haa andi sawru wonno golo alli jodi yo pratique yo wadi sawru to ka ko wonno ladde wadi sawru ni golo wana walu yo wadi sawru ay sa wadi mamadu hande talqafu ma sanaw manu mod ko di maddu ko pop mamadu inna ma sanaw ay ko maddu ko kaydu sahirin ko pejil be nyangoto tan wondo te wala yufi malataki as-sahiru nyangoto wala bilejo haysu ata dum do ardi fof malatay nani faul kure hen ha manami diwan alka de Musa widdi sawrundu sawru mumdu wonde ngolo mawba kono don ko ko mudi halabi ay do wiile nyangotobe heddibe e jenana e jenna Musa wona ni ngoro sabi no be mbay wawde nyengini no be mbay forde ni Musa wada han mana nyama ko be ko wona nyengimi do tan fu ko ya sahar sujjer tan kambe be cujjani Allah e jabi Musa wa ni ko yogo galu mi amanna min gongdini bi rabbi Harun wa Musa min gongdini jeedo Harun de Musa o Allah non ni Allah Harun Musa o min gongdini nan ngoni rabbi harun musa doro firawn laabi qala firawn wiibe amantum lahu ono odon ngodinam rabbana azana lakum gremiyam hadi am sakidon odon ngoni gremiyam sakidade gremiyam raaji don ay jabbar do dunnereng biya ma hay woro bosona sakidma hay zimira kala hor galim fada sami sakidma odon ngoni tam sakidade ndeke non innahu lakabirukum ay odo musa ndek ko kañum mawdo mon dek alladina on allamakumus sihra ko o woni mawru mo jangindum bilew ah wadum hulde musa dewo musa jangindum bilew hande falaw qatti an aydiyakum mami tajjure modo wa arjulukum koyde mun min khilafin garabene mami tajjungo nyaamo tanje koygal nanal mi tay koygal nanal jungo nanu koygal nyaama mi lutindiron mami litton let do medani walaw sallibannakum mami fetron fedde neddo ko dum o akuto go habbe ga go junga habbe ga fi juzu'in nakhli e jullaji tamaroji wala ta'lamunna ma on gandu ayyuna khali amin min musa asadu azaban khali amin min neldu musa guddu manu musa lepp tay musa ga ngi ndew allah san dewani allah allah letton mo ngal mi buri allah musa musa lepp fandanu gorna man kanko warda ko hol buru lettu wa abqa e buru dumaade lettu mo ngal mi buri musa buri allah musa manu musa lepp qalu kambe nyangorobe mbimo lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati e fir'auna min chubata koma min burnataama caggal min kebi dalilaji wonde musa o gonga min kebi di min musa ko hen wanani kujida fu mbara walladhi fatarna min gondiri tagdo mino qul allah tabaaraka wa ta'ala faqdi akay nyaama anta qadi kujida fu wat inma taqdi ay madata nyaawata hadhihi alhayati ad-dunya ko dum gurnam adum tan an kala mbaada lettude min ko aduna hada awara min jonde min maaye gasi nan dum wadi min kula allah tabaaraka wa ta'ala lettu wala karo min kula on mo ganda lettu min ganaado haadi o kujida fu wat fitu limanagal mabbe kambe saharatu firaa musa be ngoni hankandi yimbe man sellube limanagal de wona ko be jarribi ko be yibe wi firaa on jida fu wat do ko mi diwde men daro mbottu non dum wada en non kalu imbi amanna min gowni be rabbi haruna musa jeedo haruna je musa o kala o wi amantum lahu on jaban musa qabla an aadana lakum bilami habri mi yamirani on innahu musa dikala kabirukum kanyum woni mawdo mon jangindo on alladhina allamakum as-sihra jangindo mbilew falaw qatti an aydiyakum mami taj juude modom wa arjulukum koyde mon min khilafin ngada ben walaw sallibannakum mami fet on fi juzubin nakhli e jullaji tamaroje wala ta'lamunna ma on gandu mine musa wala mine jom musa e allah musa o ayyuna ashaddu adaban wa abqa khol amin burdu musa lepte khol amin burdu dumade lepte ma on gandu nani kanko firawno o sappo o haali ka do hal qalu mi lan nu'thiraka minen min cuɓata koma ala ma ja'ana min albayyinati caggal min keeɓi dalillaji wonde musa ko gongɗuɗo hanka min ndewata e ma hankadi mu firawn walladhi fatarna min gondiri tagɗogino ko jiɗɗa fo mbaɗa hankadi min ƴetti an fagdi ma anta qadi ko jiɗɗa fo manan wat innama taqdi hadhihi alhayati ad-dunya ay kala lefte mbaɗɗa koɗon hata e ɗum sa warimi huɗo haadata sa fiimi huɗo haadata nani innana min amanna min gooni rabbi rabbina e joomi amin liyaghfir lana bil allah yafu min khadayana bakru jamin shirku im banno wama akrahtana alayhi min as-sihr e ko portuda min mbiliw ko mbiden situation mbadda ha min ngoni wilebe o situation la mu fu o sa ma ngona bilejo tan de nanya manam valeur fitu am forti min hen wallahu na allah khairum buri mujjudi wa abqa khairum buri mujjudi njobdi wanan sa do fiibu dum wa abqa buri duman lepti sa wopi dum innahu kawani fi man yati rabbahu mujriman kala garro e allah en woni kefero en woni bakkat fa inna lahu nar jahannam fa inna lahu jahannam en jogi jahannam la yamutu fiha wa ma yata hayna fofta wala yahya wurta ngurnam dayo nafam wa man yatihi kala garro e allah mu'mina en go dina qada anil salihati en golli ko moj en go dina allah en golli ko moj fa ulaika rabbi allahum in wa'ad al darajatul ula en jogi darajaaji towi so allah tabaaraka wa ta'ala al jannati towi nani darajatul ula nun allah ko jannatu adnin al jannati ni bati yaltataay tajri an doga min taati hadhil su'al an haru chali khalidina fiha te ko be boyobe hen be jaltata wa zalika ay dum do jazaa'u woni jogdi man tazakka wandi labde bakkar jubdi labde bakkat ko yobede aljanna tibet aljan nan anin sallallahu alaihi wasallam yi da gore sahabi radhiyallahu anhu koy mi hala ma hakke Allah joge yimbe hakke yimbe joge Allah koy hakke Allah joge yimbe koy be ndewa mbass waddu demo koy gor hakke yimbe joge Allah so be neema mbino Allah nana be aljan leptataade nani o droit mene makko e droit makko e meden woni oyo du Allah yabbi mu jobdi man laddin walaqad awhayna min bahyim ila musa fiude musa anasri man ya jam isra ko yaade jam asri bi ibadi nawjiyabam be jam nani on dum ya jam nawa witabe misra fa bangi fa tacina mayo kambe bedo en subhanahu wa ta'ala bani israil en itabe ga afge ta cha me ruzo ikete awro bangi fadrib fiya fadrib lahum fiyambe tariqan lawl fil bahri ma yabsan gul ara ingul yori ko mayo tacoron saare fi sawru mandu sawru musa ndu automatique universel indi wonta ngolo indi wonta pop fiya mayo heta mayo wonta juudi ben yar me ruzo nani la takhafu ruhul darakan hebted so tay fokiti aliha sa soyni firawni ngar cagalma ruhul be kettrago yaata wala takhsha ruhul ruhul kad yolaade ruhul o mo heptoma naate mawe ruhul yolata nani o heptrago ma yolata nani re fatba'um firawnu firawna rema bi junudihi itkunum rema firawn riddib faghashiyahum naate be naate mabbe fi yemido mayo do ma gashi ko naate mabbe ko de be jetti tan Musa e kono mum jetti tan biya mayo ho onon biya chaba tan ha Musa en dingto ro bagi tan firano yilo de ko hujud tan firano kany mum jeli chaba ha ko mayo wa no wan ko geej firano wa wandiyam firano yuli ma wa adalla firawn majjini qawmuhu yibimum ma hada wa fiwnani alla ma firawn majjini kureji mum kanyum ardi ko teway ay be kalki firawn de yode de yol hode hande hunde setti firawn yi hakande gowni mum alla musa e harun kanyum tewbi no wile be bino ni amanna bi rabbi harun wa musa kawru amantu bi rabbi harun wa musa e mi mo joni taw ko alwari banda ko do hanga da tobi do hanga ka ga da ben ta fira may ngal gis mo kess inshallah musi alli ya bani isra'il ehim bani isra'ilen gar anjaynakum min dandi wa min aduikum gajmun fir'auna wa wa'adnakum min fudundire modon jani batul aymani bange manana tur dumin bino musa yo armin nakrun tawre li goronde wa anzalna alaykum al-manna was-salwa min jippineemon manna salwa ko faso ngaji nyambe welde non fodan ko men dum dobe guudade man dobal ko faso ndiwri so juula man weli be ko dobe guudade kon non ko nyambe welde tan manna was-salwa walakinna kunu humilna min forsa masattina ma amen awzaran dongle min zinati alqawm ichulari mana yimbe faqalafnaha min biddidu yimrore samiri fakadhalika ghonono alqa samiri kadi mana viddi lidni ijitu almuhim fa akhraj lahum wa yaltina ijlan gari jasaran jogindu tewi jijam lahu khawarun wone hunde nani faqalu bi samiri yimim humbi hadha ilahukum ilahu musa ay odo Allah mo Musa on Allah Musa halato ono ko odo ebi Musa be jaran samiri yibibe dem gaddu kangi mabbe fof be gaddi be tan wori ngari kangi fudde bon ebi o jetti teppere jibril ya bannodo leydi o bulli hen tan kangi o wonti ngari batti hunde tan samiri ay dum woni Allah Musa o wana Musa dewe Allah medan dum yidi Allah Musa ne tan batti wori ngari ehe Musa atina laaji mi wonandu mi Musa mi ndiri Allah mi baye hen cagal ma tan de mi yaa min dendir samiri yimbe mudum biyo min banni ba yini hen عنده problem نعم قالوا بهذا هو إلهكم الله من إله موسى وموسى رأى فنسي نعم يبي موسى يجد وفيق جوم الله مشا قال يلو يمسو ما وقت فات ما وقت يبي أفلا يرون ملي بجيتا أن لا يرجع إليه مقولا كمر الله موسى هو جابر هو ملي بتسكا كيلو ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تيوا ولر لبوا نفذم ملي بتسكا كيلو ولقد قال لهم هارون موسى هارون حال من قبلك أدي حد لهم تو هارون بحية وانا الله موسى مغفي دون كوي ناني سبي هارون نيم يا قوم إيه منيم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعون ثم فتنة دي جومنو ورحمن بيسي مره نبي أم وعطيه أمري جابون كوكال بم أنكو قالوا بمي هارون لن نبره عليه آكفين من أنك دوارا من وانا كنت من جاكرا حتى يرجي لنا موسى ها موسى أرت وقال هارون كدوارا من نغر ها موسى أرت من جاوائد نعم كي دمين من جي دمين جاني كدوم كي كدوم من نغر قالوا بيا هارون إيه ما موسى نأت أنا لا أبي ديسان تاري أبي قنت ما أنا كنت قنتك كم موسى موسى لا أبني كنتك كمون هارون هارون كان الله ركا أني بالأمن هو يا هارون إيه ما هارون ما من أكو حول قهر ما إذ رأيتهم نجيلا بضلوا بمجي أن لا تتبعين دوايا أن نجيلا بمجي مثل الغير وفو بغران قبران ما دائما أفا أسيت أمري walla haruna ka anika sharidu an keddo daymat kedeno ko haruna bi qala harubi ibn ehi ma binene la ta'khud bi lihiyati wala bi rasi war nangi waram war nangi horam ebi wonango hore haruna mo das e ware mum haru dum ware wonno sa lihiya ko tumdu ko yede de sala tumdu de zakhan nani sa lihiya da wodi lib harbe sala li bedum ko zakuno bedum ko nani warnange hora warnange war o wi inni min khashitu kulmi ko an taqula kun biira farraqta bayna bani isra'il hadi bi mana yaadi keddu dime mabbe ko hada arde biyani serdi hakude bani isra'il en bi madi bi pecci pecci yow gorno harun hadi harun yaadi ko hari wede serdi dental de wonno bone gondo e serdi dental goni hanko yeram harun hedde won baddo bi shirku billahi hado yedo serdi dental dum ari harun yaati don an sallallahu alaihi wasallam wiya kala tawde dental ne rinni o sernigal allah jabantamu juulu jabantamu farile jabantamu nafil hawata gal non golbanu ni ter mit hatin sa sen mera watan watum bar hay biwaatum banu ni assalam oy koy dum hadi mi yaati hada yedo mi serdi dental tem bi akari walam tarqum mi fadani mi mirenani qawli mirenani manan kongulma jona gandi wadi kam haruna ko ki hujjum dum ha dum yewtude bopude musa fatir samiri kala musa bi kumde aywa kala wi ma fama khadbuka ya samiri an samiri ko hemma ha badda ko kala samiri yubasurtumi ma lam tafsir ma lam tusiru bi من ميوكو بجانتا فقبضت ما ننتمي قبضة ما ننتمر من أثر الرسول اتليدي قل سيري بوچو ما نن جبريل تن ليدي هن برد من مهن مي عندي خوبة غندا تنبجي مجدل فنبسها مديمي دم انغاري تفاندي وكذالي قولني سندي سوالة النفسي تنفتان ما نسولي نمي سو ودي دم ممون استار مي ودي دم كهاولي ما يمي ما ندي وياف ناني دم نندي مني بامي دم نين أنا نوما هن ثم بدي فيتا قال موسى بيم هارون أن اذهب يا إن لك في الحياة الدنيا غورنام كو هدي ما غورنام كو أن تقول لا مساس قال من جيدا ويدو مرة بدو بكوي بريه توب ناني هاي قرن مما ثام هاي قرن مما ثام أن تقول لا مساس هن كان تقرن وناسم فناس لا تقول جو فندران أن تقول لا مساس أي نوون نو wondude yimbe ene memondire mum e de naaki ma renaaki koy neema dun je kon ne san sawdi lepte fe Allah lepte ma dum woni ke kedde joni ko war bar hay gordi war hokay gordi jum war yimbe takko hay so njuro takkodire yobe ma kono juuleni bom are galleji mon ay laami sas ko fo koy lepp bakaru ji mi desan odo samiri dum do dum no litterno war bar hay goto war hay goto badde tan fay latti ay goro wadda wa inna laka ar jogi mawidan fodore lan tukhlifu alutitaake dum fodore manan laka ar ko lutitaake dum hollum saari yamal biyaabe mal kabal kata ka lepti nani wanzur jonon jew ila ilahika hum banuda biida ko allah ko jeerumi badal jeerumi badal walakinna kunu humilna min forsa masattina ma amen awzaran dongle min zinatil qawmi ichudari mana yimbe faqalafnaha min biddidu yimrore samiri fakadhalika kuhono non alqa samiri samiri kadimana viddi lidni ijitu almuhim fa akharaja lahum wa yaltinab ijlan gari jasaran jogindu tewi jijam lahu khuwaru wane hundi nani faqalu bimbi samiri iyimim humbi haza ilahukumu ilahu musa ay odo allamu musa onge allah allamu musa halanta ono ko odo ebi musa be jaharam samiri yibibe debi gaddu kangi mabbe fof be gaddi be tawi woni ngari kangi no fudno bon ebi o jetti teppere jibril ya banno do leydi o bulli hen tan kangi o wonti ngari batti hunde tan samiri ebi dum woni allah musa o wana musa debi allah debi allah meeda dum yiti allah musa ne tan batti woni ngari ehe musa attina laaji mi wonon dum be musa be di allah min baye sagal ma tan debi ya min dendini samiri yimbe mudum biyo min banni bayini hen do won problemo nan galu bi hada o do ilahuni allah mun ilahu musa wa musa rewa to fanasi nan bi musa yejid wo pe jom cha allah mu cha gal mu yilu yimatu mo at fadi dama war bi afala ya rawna mele be jiyata an la yer je ilay mu qawlan ku merdu allah musa ko jabata ko mele be teskaagi dum wala yamliku lahum darran wala nafan tewawa lurul libawa nafsim bimbere teskaagi dum wala qad qala lahum harun musa harun halin min qablu kadi hadu mutaw harun bi ayya o wana allah musa ngoppe dum koy nani sabi harun mim ya qawmi ihum yimbi inna ma futindum bihi wa inna rabbakum arrahman fattabi'un dum no fitina de jomono wa rahman wiete ngare newe am wa atiu amri do jabon ko kaldum on ko galu bi haruna lan nabraha alayhi akifina minen ko do tan min wonna ko dum do min jaggata hatta yarji ilina musa ha musa to kay harun ko do tan min nangara musa ar mi jawaj men tay dum min min ji dum jani ko dum kay ko do min nangal galu bi ya haruna ehima musa ni as en laawi de san tay e be gonti manan ko be gonti ko kam Musa lawni ko mawnu Harun kan laaru ka ani bin amni hu ya Harun ehima Harun ma man ako hol ko hanma izra aitum ni jidaabe dallube majji alla tatabe ni dawayam ande jidaabe majji mbettere gari woppube gara ngabudan mbadday men afa asita amri wala Harun ka ani ka chalidun ani keddo dayma kede non ko Harun wi qala Harun wi ibn ehima binene la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si war nange horam e bi wonango e hore Harun o madas e ware mum haro dum ware wonno sa lihi o wadi tumundu ko yodi lihi sala tumundu o zakhnu nani sa lihi rda wadi lib harbe sala lib be dum o zakhnu be dum ko nani war nange horam o wi innina min khashitu kulmi ko an taqula kun biira farraqta bayna bani isra'ila hadi mi mana yaadi keddu dime mabbe ko hada arde biyaani serndi hakkude bani isra'ila en bi madi bi pecci yaw gorno Harun hadi Harun yaade ko hari wede serndi dental de wonno bone gondo e serndi dental goni hen ko yenam Harun heddude won baddo bi shirku billahi hada wede serndi dental dum ari Harun yaade don an sallallahu alaihi wasallam kala tawde dental ne rendi o sernigal Allah jabanta mo juulu jabantama farile jabantama nafil hawata ngal non galawanu ni ter mit haytin sa sel mera watan watum ba hay biya watum ba non assalam oy koy dum hadim yade hada yede mi serni dental te biya kadi walam tarqu mi fadani mi mirenani qawli mirenani manan kongulma jona gandi wadi kam haruna ko ki hujjum dum hadum yewtude bokkude musa fate samiri kala musa bi kulum de ayo kala wi ma fama khatbuka ya samiri an samiri ko hemma ha mbadda ko mbadda ko kala samiri yubasurtumi ma lam tafsur ma lam tusiru bi mimmi ko bi janitan fa qabattu ma nan tammi qabdatan ma nan tamri min athari rasul et leydi hol sere puccu ma nan jibril tan leydi hun mbad men mi hen mi andi ko be ganda tan bañu majji dum fa na basu ha beddimi dum e ngari tafandi wa kalaali ko ni tan de sawala li nafsi tan fitana man sudinimi so wadi dum mamon star mi wadi dum ko hawni ma himbe man de yaw nani dum dum tan dimi ne ban dum nayi ani no ma hen tan wo tan wadi fita kala musa wi mu haruna an izhab ya inna laka fil hayati dunya ngurnam ko hedde ma ngurnam ko an taqula la misas kala mo jiida wi dum to badumi koy o yettumi nani hay goto mema tam hay goto mema tam an taqula la misas han kanti gorna ona tan fa nata latti hay goto jottindira an taqula la misas ay ne wonno wondude yimbe ene memondire mum be denaki ma renaki koy nema dun je kon ne san sawi lette hedde Allah lettima dum kono ke kedde joni ko war bar hay gorde war ho kay gorde jum war yimbe takko hay so julor takkodire yobe ma hol julle ni bo pare galle ni mon ay la misas ko fo ko lette bakaru jimbe de sa odo samiri dum do lettere no war bar hay go war hay goto bade tan fay lette ka goro wanda wa inna laka arjigi mawidan fodore lan nukhlifu lan nukhlifu wala lan tukhlifu wala lan tukhlifahu alluti taakidu fodore manan lakara ko luri taakidu hollum saari yamal biyaabata mal tabaraka taaka lette nani wanzur jono jeew ila ilahika hum banuda biida ko allah ko jeewu mi badal jeewu mi badal yeewu mbenda allah ko jaawar mi badal alladhina anzalta alayhi munyalluna daima aaki fana de nyiibi ar toppidi ada rew la nuhriqanahum min dukum juuni suma la nansifanahum fil yamin asfar mami beddo makade woy mayo na yam ko lugere on yam mami beddo moy lugere beddo gol cewda moya nani nganda innama ilahukum allah la ilaha illa hu nganda allah mon goto ko beddo allah o ngada deddo allah taala kany wasi'a kull shay'in ilma hunde fof ko allah tabaaraka wa ta'ala en hidey gannal makko mandino kalaalika allah tabaaraka wa ta'ala ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko ni naqussu alayka min kalam tuma min amba'i kabruji ma qad sabaqahu binnu ni de min kalam ma kabru binnu be wa qad ataynaka min dukima min ladunna da min do zikra manan qur'ana man a'rada anhu kala durni do jabani qur'ana fa innahu kajum yahmin an jugori ronda de yawmal qiyamah nyen daranga bisran teddeji teddeji bakkar nani do de yawmal qiyamah de ko dogle bakkar manan teddu na'udhu billah nani kuren khalidina fi ebel chaas e jeygul he wonande ma jabani qur'ana nata jengete boye wa sa'alahum bunni bi yawmal qiyamah nyen daranga himlan dongal nenen dimgal mabbe no bunni hol den non yawmu yufahu fi suri ko nyari allah do wutta do wutande dimmere wutande adande yimbe mayet maye wona ledde ko leedi ko allah haaji on leedi sagal wute yimbe ummo fudo ko royal jaltar no ko na ngari mi dem ko no gardu noni gardirta ayna jomu jelti no reedi mum ne fof man kay ara nare wa nahsul mujrimina nare min dindina heferbe yawmu yinani hin zurqa ebe puttini giti gite no goji tan bi choy walla ndani bi tal en kuli yata khafatuna bainahum ebe namu dir gorgo suru goddo in labistum illa ashara enen kam enen kam maram gonde no bal sap ha ebe ala timmay yew gornam neddo ko wure aduna ko pop so lelima e kolle to leedi ko pop nyane ko metta so yama girgo mi metta wero bal di fofu timan bal sab parce que wero bal di wi guldini o yejjiti ga in la bismillah ashara alladina hanu a'lamu bima yaqulun alladhi min budi anduko be kala iz yaqulu amsaluhum tariqatan burdo e mabbe manan wana wawde kalkido o wiabe in la bismillah yawman enaka nyalam gorngo nenga aduna ga adu gorom nyalam gorngo ndesa yan odo neema aduna funtawma hande walla dum guna wadno funto jam hande ko dam wile ko dam metti ko pop so tawi dam woddin ma manan ko defere alla de ma ata ci kaw nyalam goto wono de gam dam gono de dorum di gori gast ndesa allawi do alladhi anil salasala wa yasalunaka ibn namduma anil jibal yedo kaaji kam dari do hande yamal qiyamah hurun kenas o yubul wibe yasifuha rabbi nasfa allah tabaaraka wa ta'ala yaro ay nanyal moñal uf allah moñal de wut bi nasfa fayadharuha qa'an safsa qa'an o wa palini fo e wonti mem pala mon tere pala e foti an saf safan en futi la tara fiha yarahin iwajan ayata do lesdi wala am tan yara do no tobi al itata kaji de halaba fon leni hawon memni ko pat nan yawma izin nyari hen yattabiuna dai nyari hen be dewata koy sawto noddo leysan asrafil daradan harto ayno jom bayi yata ban wurtan payum ni o harto ra ko ni dewa hen to kay ala kay to maliki yawmi din sane gami arade bi haani mi wadani mi teeli ne ko ga hono to son teeldi to man to ngo to be rawno mat nan alle wi nyare hen wa khashiatil aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa ay o be newade nodo la ibaje lahu hay goto mabbe an ko nyata wa khashiatil aswat nyare hen daade de man lesdat lirrahman wonande allah la tasma'na ta illa hamsa sona nyu sona sama ko tan nan ha nyare kono gorum wi nur ene dej ala di kuldu fuccin wi tan dej ko sama tan gel tan nan yawma idin yare hen la tanfa'u nafra ash-shafa'atu tafawra hay goto ne teddinta becce biya ngare ko min wonno ngare hande ko min yetti sambi on ngare mo war nangabal nan illa man azina lahu ar-rahman sunama alayhi ngare mo tefano ngare koy am bakkili non ngare koy am dewno non ne tay nanata ko mama allah wi he kari umana noy kari nani umana noy kari kadi wa radiyallahu qawla alla wala kumbul mam ya alamu man ma bayna aydihim ko woni manan geete mabbe wa ma khalfu ko woni chagal mabbe do ma bayna aydihim to ngani ko woni yasadu ko lakara wa ma khalfu ko mo gopi chagal ko aduna alla andi ko wala yuhituna bihi ilma kanko no be gandida ko alla andi ko sibo de hidi ay ballen kando naam وعانت الوجوه نرهن جيش دي جنكنني للحي القيوم جيش دي جنكنني الله تبارك وتعالى ايسا نرهن كاي وقد خاب سوي نرهن من حمل ظلما قال نرهن غارن جوغي شرك يان بورا دي ونو الله تبارك وتعالى كلا بكار باودا ادود سو حاجي ما يا فادم سو لا بيا كو يكون شرك سا ادي ادا ودي موي غودو ولا غودو كوما يافتا كوما wadi alli wa qad khaba suyi nyade hen perti man hamala dulma gardo jogi shuf wa man ya'mal min as-salihati kala baddo ko moddi bo wono kanyum mu'minu taw ina gongdini baddo ko moddi ina gongdini ay sa wadi ko mudda gongdini ala hono fat du wadi jom on jeji embe wado be balli ga balli me balli ga man sukabe balli ga kambe do ko moddi kono a takam gala limanagal alla wiata wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an mansura alif kam man yamal yama sa ari batu udala yona baz jabe de golle ko li managal baz jabe de golle ko li managal kono kambe kon mbaɗata ko sono moƴƴi ɓe mbaɗi min mbaɗi min mbaɗi min mbaɗi so tawi allah yali mnaa ala ko nafata ɓeyta nani o waɗi allah wi waman yamal min asalihati o wi ko ho muminum wiyata ko gomni allah o wi on fala yahafu hulata zulman tooñeede wala hadma mana ustede moƴƴi men makko o tooñataki moƴƴi makko ustetaki wa kalalika ko horni anzalnahu min jippini qur'an o qur'anan arabiyan qur'an o ari koye qur'an ari kadi koye ɗemgal arab qur'an ari ko qur'an ari kadi ko ɗemgal arab ene juuma wiyoɓe qur'an wona arab ɗon ko arab nani wa sarrafna min filli fillini fihi qur'an min alwa'idi e fodore laallahum yama jo kamɓe yettaquna ɓe kuula ɓe ndento shirku billahi allah waɗi exemple uji exemple uji ha kewi beele ma en en kuul nani aw yuhdisa lahum dicra walla ma aw qur'an o man haalana ɓe jantowol leƴƴi gadinoji kalki ɓe mbawa mana waccorade o wi fatawala llahu allah tabaraka wa taala to wi malikul haq lamɗo manan ji gonga lamɗo gonga gonga wallahi allah ɓuuri koɓe mbiyata e fonda ɗum ko so mbiyata allah e ko sinno wona allah kaare kaare kaari doggol tan no fotino bone wallahi allah ɓuuri mo fonda ɗum wona nawdi sakini bom nawdi sakini bom ɓe mbi sawi kii jaasi kii jaasi riggudi ndu sawru welde waɗa hotoji jaasi ren wala taajal bil qur'an allah yani sa sallam woto heñoru qur'an min qabli an yubda ilayka wahyuhu hade jibril adade gaynude haala ndema ɓe mbi so jibril adin fuɗɗima haalde tan ɓeyta komo refta hen allah yima jam jam cewa gayna wodi sadde jangguine kadi anna heɗoto hayde ha ceerno haala ha gayna mbiyade aɗa refta hen wona gaɓo to mbiyade aɗa gaɓo ndu nani mbiyaɗa haala saɗa haalne kabaru a heɗoto wona jomum fuɗɗo tan mbiyaɗa jokkita wa qul wi rabbi jomam zidni ɓeydanam ilman gandal gandal qur'an ɓe mbi gandal ko hundede yoɗata anir sallah sallam ko allah hokkima ko foof o ñaagui allah ɓeydanam tan ko gandal wa qul rabbi zidni ilma ɓeydanam gandal walaqad ahidna allah wimana min bahiyima ila adama feede adama min mbadde mum aadi ñamata lekki allah yanna fof nani ñaam woppu kiɗo lekki min qablu ko aadi kono ƴew ko nasi adama yejjiti ndewnoni ɗo ko jejjito adama yejjiti walam najid lahu min daña min tawanima ko asman manam pellital muñal ɓeyi adama ronki muñji ɗum ay neɗɗo ɓuuri tan ko haɗa so wiye ay nde haari tinne woto meme jiɗɗo fof ko nde haari koto meme oɗon keppa o jalten payonto hayrto adama indi kini tan kadi joñum payonto adama wiya aljanna fof ko jiɗɗa ñam kiileki woto meme tan aljanna adama fof dogani ligg nani allah wi min tawani falla ɗum muñal wa yaqulnani min biya lil malaikati wonde malaikati ustudu li adama cujjene adama fa sajadu bi cujji illa iblis wona oɗo bammum jinneji o goto aba iblis sali sujjude wa qulna min biya adama ehi ma adama inna hada ay oɗo adumun laka adama ay o iblis ko gañoma wali zawjika ko gaño kadi jom suuduma hawwa fala yukhrijannakuma min aljannati woto nde woto belsino ɗe ha iblis wona sababu jaltinon aljanna ndentuɗe koy nani saabi sa inna laka fala yukhrijannakuma min aljannati woto yaltine aljanna fatasqa tampa hayno wayni ko adama e hawa gonnotonde allah wi yoɓe ndento haadi iblis yaltindeɓe kamɓe ɗiɗo fof aljanna ay soɓe jaltini aljanna o wi adama an fatasqa o an tampata ko an tampata o yani fatasqa yani tamponoon ɗiɗo fof o wi ko an iblis an adama fatasqa an tampa wayi noon gornama ay baba galle kañum tampata kañum reɓata kañum aynoyta kañum addoyta kañum holtinta mbasa holtinde hoore mum totta sukaɓe ɓe mana kaari deɓono jooɗi kadi ñande foof kaari ndede ala ɗo ɗum ɗo ndene manki ata kadi ɗum ɗo ala ɗo hen gornam anaɗo ɗum ke dañde haydara kala gaɗa totta ɗum kadi gadduya sa yi kala baba mo jiiɗa ala cooñci timmuji ala faɗe timmuji ala hayda ala foof fewi gueɗe mum gornam nde wonno adama haalanano wiyto ari ga yowanɗo kañum ɓurata tampude kamfumal kono kañum ɓurata tampude wone ha joni goto ko ɓurata tampude tawi kay yiɗi wonde goto joom galle no adama ni kam ɓurata tampude sa yiɗa noon a yiɗi wonde tan woni hen mbayatni mbayatno hamɓe komi lelni pukki dañde ha lawno oyi wa innalaka ena wadama an la tajua fiha ahidata yal janna wala ta'ara ahlata yal janna wa innaka an la tasma fiha adum sayal janna wala ta'a awulata ka jagata kon non fa wasfiri shaytan shaydan suk sukte mako qalu ya adam ihi ma adam hala adullak bi asami halama ala sajaratil khuld iliki chasa wa mulkin la la yablagu ngu bonata kala ni jida neddo fay ko harmi funtira ko ko dagan ko yidi ala ko ni be yaade su bilebe bilebe ha hi arba da ma hala mu da en arba da ma ha ko da bi ba ma en arba da ma ha da ya kalse nan ma ke faraga ya suru ngai balire sako goro jeedi den ya nangam badani en ya be leedi ma do en assalam ko yidde danje yidde lamaade yuma danne yu yilu jawdi balire assalam عند آدم وياني تنفع كلا منها آدم النعم شكو قوم دمنا خشيدان دوني بهم بيا قانا بدو بيه ديه قاية كده خشيدان دوني دو منهم آدم النعم دينا آدم النعم تنفع بردس لهما سوعاتهما دي بنعم تن آدم قلت له ونو تن آدم هولي يتي برنو مول هدي فو قلت ونوالي ورفقا بناتن يختفاني بتكا عليهما بمن ورق الجنة يبرني في الجنة hangande tan adami chumji gala dogal le dal jannan taf barne dal mudu ni suro donum ko ni sura ko mizanet kala Allah tagno ala chumji sonanet kala Allah tagno popol ko ne tambadi chumji wa ni do kede ba wonde ya tam ala chumji sura ta hakilu ji ha ay ka ga de ko chumji dama di cheke tan do hera haydo popol du meru meru do tara kadi mana chatti yanke tan adama nan dogan chumji الذي وعصى آدم آدم ما نوف جومم وعصى آدم رب آدم وف جوم فغوى وديوتي ما نيمروري كلما نعملك كنون دي تشغل ما آدم توبي ثم اجتباه ربه قال سبيم فتاب علي على جبن توبا بو وحدا الله فيوني ودوما بيوال هي ما نهاو ماي اي ود بكا حتى روتات با ما آدم ود بكا دروتي كدي الله سبيدو ناني kono adama ngani baadi ko ni awa wondi do gari ahbita ngari jippode min haya aljanna jami'an onon fof onon iblis fuje ba'dukum li ba'din adu hedinon paye aduna ay ton on jiddo dirta kono anbe gono iblis wala sheede neji ko gano chuudido gano kollowo giggol gano kollowo giggol no huldini en heena de man do woni nani ba'dukum li ba'din adu فإما يأتينكم مني هدى غنيتون ها فيوال أريمون فيوالم أريمون فمن تبع هدايا كاليمون دود فيوالم قال سؤالتون فلا يدل أمجتا ولا يشقى أمجتا أدونه ولا يشقى ملك استاهلاك جه فنلا لم أدتون نلا دغديتون غدي دفتر دوان هل قال دود هل غورنم أدونه ولا سلاك أي نار الجنة kala kali da rawde hen nan ko farde nan mo tande nan wa mana arada kal durni an zikri kala durni da manan qur'anam o jabaani gomnindi jabaani rawde hen fa inna lahu umjugi ma'ishatan gura dan kan manan bituk kala durni da manan fewal allah yamal qiyamah bituro gura manan gura adun hen o jogoro gura bitudam hande sayi sedele jogirinde hande way heli o tobaade way heli o ilaani agresuruji nan do bad buybe ne kebe leedi he nangam ne rafiji nan do dum do fofu durna defter allah tabaaraku ta'ala allahi khala durni do defteram de jogoro gurnam kaamni dam kadi haalan don de allahi wa nakhsuruhu min ummina yawmal qiyamah ne daranga a ama ko gum darba arkum wuy wa anda do rewa qalu ya rabbi jawma bi ma hasharni a ama wa gar kuntu basira o mala badi ko durwa mako allah falko wadi adama de ko gumdu temi adu mo riyanno kala alladimo kalaalika gohni atatka ayatuna ko honni ayno ay joddi ma jebeda ko honni arino e maka aye jebe fa nasita jejjida barana tinani minni ngopuda gondinani wa kalaalika gohno al yawmani tunsa an kadi min jejjin ma min beddama e jeyi nani adana ba qur'ana arno waju arno wana yan badana yandu badani baydunu jeyani ma nambira ni wana adu mi ko mbada na yani qur'an ni hanin bayda min jeedimi wa kadhalika ni najji min jibita man asrafa kala burtindu bad bad shirku billahi wa lam yu'minu gonnani bi ayati rabbi ayati jomi wala azabul akhirati lati lakhirati de asaddu buru musa wa amqati bul dumad afalam yahdi lahum melman feñanani be kama halakna heewi ko man kalki qablum ko adi min alquruni mana ilij wala sab jeebin mabe jaw al sabar ta halki liji kewi te yam suna fi masakinihim nen ko danle modu dum bistol odum bistol civilisation ngaji jom gure gure en mara ko makana bo hal ko liji burno on mana yadu yes koy man litti dum inna fi zalika wadidum godila ayatin ulinnaha wallahi dum bofuti wande teskorgal walla baatorgal wonande jom hakille hande odo zaman mo ganden en ji dolaaji burde en civilisation burde en jaarude yeso burde en manan waawde manan medicine en ji na Allah tabaaraka ta'ala ko tellini mabbe ko be nonkani mbele yonaani teskorden dum do hen odo musiba en jippere be nonkani en nonkani no hanki tarambal ma tiraala ko baaji en nonkani hanki keneedi bondidi en nonkani en volkaaji garoji di en nonkani no nguleeki hande Allah addi ko buddum kadi e non kay kambe baa ko fu non kay e do fu neddo fu no so yi andu yo hul Allah e do de kanon wana hewde dole wana hewde gandal wana hewde yaade lewru woni manan hebde man hebde aduno nangude ginul aduno ay ginul aduno Allah han jogi kala ne cikkuda bu ko jogira hen ganda funti hore ba ganda funti hore dum do inna fi zalika la ayatin li kulli nuha ayani hunde heba neddo ant ba chorda dum dentoda ndiyatuda no wano hadum hibu ni ndiyatuda mbasa wadinu mbasa badadu halawi walawla kalimatun sinna wana kungul sabakar adim min rabbika ijome lakana maalaharna halkeri nili zaman ene ya ene nyibu ndire mabbe adune sinna wana allahu bidu hamayin kalabadu gundu wa tadrufir wa ajilu musammai lajal manan dotangal sinna du alawi nana fasbir muñ ala ma yaquluna ko be kalata ko ay ko be kalata ko muñ tan e biiron ne o do aya mustama alladhi yo habi do khade haare ko be biya ma fu muñ wasabbi subihin bi hamdi rabbika yettude jome qabla dulubi samsi hade nangi fudde wa qabla ghurubiha hade nangi mudde wa min ana illaili indar jamma fasabbi subihin al tabaaraka wa ta'ala wa atrafan nahari e ndagandiji manan nyalaw do ko juulan allah tabaaraka wa ta'ala julde fajiri e yule takusan e futura e geedje nan e julde subaka la allaka ya maju tarda mbere belda ko allah jogori yobde mako sawadi ni wala tamuddanna aynayka woro wattu hakille ma ila ma mata'na bihi azwajan e min dokki fason aji manan ngurnam diki be neba woro ten hakille mo jewtu jew ko allah hukuma ko min hu mab sadidi foftude e mer julde sadidi foftude yo nyippu gite mum woto hoyno yaw les ay sa jeewi le sana jeewi neewma ma yi addu bi heewi goddo jogaaki sa yurnima ko mbasda ko fu ari hay koyde ma mayi bofu kamen dafa ya haada mayi mo wawa ummaati ay mayi mo ummaati ma wawa ummaati kamen en ganni kam diyam mayi ma nan do non nawe kay ngan wadde wadde ganni am diyam su sa jeewi le san anda jogi neem Allah wi nelaado woto jeew ko min dokki be neemaaji ko ma mata azwaja minhum zaharat alhayat ad-dunya aydundo ko cinkal aduna tan kadi kulli naftinahum fihi ha min pinnina be hen e ha min jarribobe hen Allah hukuma gandal ha jarribuma be ma rewdum Allah hukuma jawdi ha jarribuma be ma waddo fidda do biida ya wadde ya do Allah bi ya waddo be ma waddo Allah hukuma lam ko mere ma jarribuma holla je holla badirta man lam kala jida man ko jarrib wa rizqu rabbika arzige mo joome hokkan ma o khayru buri mujjud aljanna buri ko woni adu ko fo mujjud be mer khayru min dunya ma fiya wa abqa fi buri dumad aljanna kadi buri dumad de wona sa naati yalta ay ga so tay nanja ga ho jawdi walla laamu giddi ni godi ma woppim walla woppido de am so ma woppim walla woppido ko Allah digi ko non buri man de non woto woto wato hakkille ma yidi kaari en dañi dum mimi dayan ha berna ma ina musa en ndien ala yettu Allah ko Allah hukuma ko fa won ko Allah hukuma no fi ma sha Allah wata na gil jetta en Allah kono sa ko en toro luji tambintuma ko en oywa mur ahlaka yamir koreji ma bis salati julle wastabir alayha ti munnyube hen yib mun hen julle julle kadi yib mun hen la nasaluka minna min daftani rizqan min daftani man ya jog arzigi hay gor wala nedo arzigi har wala arzigi gor nahanu min narbu min doka ma arzigi allah min doka ma arzigi hay gor afawaka ko jogi ngurnam allah kan wal aqibatu bartande moddi li taqwa wonde hulbe allah be aljanna wa qalu bimbi lawla yatina ko hadi muhammadu addana bimbi ayatini hawni min rabbi umrade jom awra bi ati bele addana ni be ko bayyinatun man ko ne finnina ma fi sufil ula ko allah addani be woni qur'an ko ka yuni hawni annabi sallallahu alaihi wasallam jibinaado e modon mo yaltane modon ena halano on ko benni ko on tawano ko tawano ko ngam haru yuni hawni ala ko sababu mi jilo ولولا ان اهلك ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله ولو ان سن من اهلكناهم من كلكين بعذاب لف من قبله وادي ما ان محمد لقالوا ما بي ربنا جمع من لولا ارسلت لنا رسولا فنوك حد ما هلكر من لا من لا سن الله هلكين مكنا بجل نلا نلا من بي الله فنده نل دم نلا كم يشلو دي كده هلكر من فَنَتَّبِعُ مِنْ دَوَى آيَاتِهِ وَسَامَ مِنْ دَوَى النَّلَارِمَ مِنْ قَبْلُكَ أَيْدِي مِنْ قَبْلِكُ أَيْدِي أَنَّ اللَّهَ حَدِي مِنْ خَيْرِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَخْزَى مِنْ كَرْسِ كُنَّ وَنَا قَوَنْ اللَّهَ هَلْكَادِي بُو فِبِرَنْ أَنِّي بَأَيْدِي كُنَّ بِجَبَانِ قُلْ وِي كُلٌ مِينَ مُنْفُمْ نَلَاقُوا وِي مِينَ مُنْفُمْ مُتَرَبِّسُ كُرُمُ فَرْدُ كُرُمُ فَرْدُ وَرُ فَرْدُ جُبْدِي مُودُمْ فَتَرَبَّصُوا فَرْدُ فستعلمون ما انغاندو ني دارغا من اصحاب الصراط السوي ما انغاندو ني دارغا ولتو داول فيوال نيغوم فاد فاد ومن اهتدى ما انغاندو كدي هول فيوال هول بودو مارا فيوال ملكو مين وان لاخو اونن سيكالا كامبي ان صلى الله عليه وسلم بري فيوال كامبي بري مانا وندي اي او نياار كون ماتا غورنا مي غاندا دو ها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك